Ja, vad heter du? Jan Röhman heter jag. Okej, och vad tycker du om politiken och samhället idag? Ja, det är på väg åt helt fel håll. Det sparas alldeles för lite. Jag ställde upp i riksdagsvalet faktiskt, i medborgerlig samling och i kommunalvalet i Västerås. Intressant. Och vi har någonting som väldigt få andra partier har. Vi har ett program där vi vill spara väldigt mycket på statsbudgeten. Okay. Vi har sett att vi kan spara ungefär 24% av den statsbudgeten vi har idag. Och det gör man mycket genom att slå ihop och lägga ner myndigheter. Myndigheter som inte behövs och gör någon nytta idag. Mm. Vill ni lägga ner EU också då, eller? Nej, men EU ska... Det har växt och blivit någon elefant av det också. EU ska ägna sig åt sin kärnverksamhet. Och det är samma sak med staten. Staten ska ägna sig åt försvar, polis, skola och välfärd. Och inte en massa andra saker som staten ägnar sig åt idag. Och gör man detta så kan man spara så mycket så att folk ska inte ens behöva betala statlig skatt. Statlig skatt ska i framtiden bara användas. Det ska man få in via konsumtion. Konsumtionsskatter, moms och annat. Då, va? Sen är det kommunalskatterna då som kommer att vara den skatten. Om nu medborgerlig samling skulle få som de vill. Så ni är emot progressiv skatt då? Och att de rika betalar mer skatt procentuellt? Ja, man måste ju låta folk få bli rika också. För att det är ju de som blir rika som kan starta företag och vara entreprenörer och liknande. Det ska löna sig att utbilda sig och liknande. Men leder inte det till stora monopol till slut då? För en företagare vill ju helst inte att utsättas för konkurrens. Han vill ju gärna ha monopol och tjäna ännu mer pengar. Ja, det får man ju försöka styra upp på något sätt. Det har jag inga lösningar på så här direkt. Nej. Men det får man ju. Det var en svår fråga. Det är en svår fråga det, ja. Och medborgerlig samling, hur gick det i valet förresten? Det gick inte så bra, men vi är ett väldigt nytt parti. Hur mycket fick ni? Det var under 1% i alla fall. Mm. Det är där någonstans gränsen går för att få stöd. Och liksom vi får ju sköta allting själva. Som det är nu. Vad tror du om att valsamverka mellan mindre partier så att de kommer över 4% så att ni får några mandat i riksdagen? Ja... De har ju kommit in i Laholm och så här i kommunfullmäktige och så att det har ju gått bra på vissa håll där de har varit stora. Det är mycket moderater och andra som har hoppat av och gått över till medborgerlig samling. Så vi har ju fått med oss en del duktiga personer som kan tala för partiet. Men det tar tid. Det såg man hur lång tid det tog för till exempel Sverigedemokraterna innan de växte så att de kunde bli liksom ett riksdagsparti. Fast jag tänker på det, hur lång tid tog det för KD att komma in när de kom under 2%? Det tog en väldans tid. Ja. Och sen gick det väldigt fort när de valsamverkade, då kom de in och plötsligt så var de kvar. Ja, och vi har liksom också tänkt på det, just KD är ett parti som vi skulle kunna tänka oss att samarbeta med, åtminstone på kommunal nivå. Jaha. Nej, jag pratar egentligen inte om att det måste vara samarbete, men alltså just att komma över 4%-spärren är ju nummer ett för att ens kunna bedriva politik. Mm, ja. Vi måste ju komma ut med det. Många anser ju att det är en bortkastad röst att rösta på ett sånt parti. Men har det inte varit en bortkastad röst att rösta på Alliansen de senaste två valen till exempel? Med decemberöverenskommelser och den här januariöverenskommelsen. Och det håller jag ju med dig. Så att det här med bortkastade röster, någon gång måste ju något nytt komma. Och det här medborgerlig samling är ju ett evidensbaserat parti som verkligen tittar på vad som sker och tittar på lösningar som finns i andra länder, hur man bekämpar arbetslöshet och annat. Okej, det låter intressant, för jag är ju med ett parti som heter Vetenskapliga partier och vi är ju väldigt evidensbaserade. Ja, det låter ju intressant. Vi har ju sett till exempel att i samhällen med högre jämlikhet så sjunker mordfrekvensen och i samhällen med hög ojämlikhet stiger mordfrekvensen. Men du skulle vilja ha ett sånt samhälle med många rika? Nej, det är inte. Liksom, egentligen ska ju alla kunna bli rika. Det är inte, samtidigt? Det är inte meningen att bara för att man har en skatt som är likvärdig för alla så behöver ju inte det betyda att det ska bli en massa fattiga människor. Det kommer ju att finnas jobb till många fler istället. Man ska kunna försörja sig själv. Mm. Och du menar också på att genom att producera mer och konsumera mer så blir vi också rikare. Ja, ungefär så. Det... Men vad säger de om det här med miljön då? Alltså, de säger att det finns en motsatsförhållande där med producera och konsumera mycket och miljön. Ja, det beror sig på hur man producerar detta här. Vi stödjer ju till exempel nästa generations kärnkraft till exempel, som är betydligt renare och inte lämnar efter sig lika mycket avfallsprodukter som dagens. Men är inte den väldigt dyr? Nu i ett initialt skede så är den ju det, men det kommer att löna sig i framtiden. Om man nu ska börja med driva bilar med el och liknande, då skulle man behöva bara i Europa 50 nya kärnkraftverk. Det går ju inte att klara det med vind och solkraft. Men vindkraftverken är väl nu uppe i 2% av elproduktionen, eller 12% av elproduktionen, va? Mm. Ja, men vi kommer att behöva mycket mer om man tänker på bilar och annat som kommer att gå på el i framtiden. Ja. Vad tycker du om att vi skulle bli färre människor istället och på så vis kunna klara och konsumera lite mindre? Och... Problemet med att man vill bli färre människor skulle ju innebära att det skulle vara svårare att försörja alla som blir äldre. Så att vi behöver ju en yngre... Ja, du menar att de arbetslösa kan inte ta hand om de gamla... Nej, jag menar och tekniska att, lösningar nej, finns jag inte... Jag menar att livslängden ökar ju. Och det gör ju att det finns ju fler äldre att försörja. Så vi behöver ju ha en ung generation som kan arbeta och bringa inkomst i samhället. Men är inte allt väldigt automatiserat idag så man inte behöver så många som arbetar längre? Ja, men man behöver ju arbeta för att automatisera också. Jo, ingenjörer och så behövs ju då. Ja. Men vi försöker få bort mycket arbeten och det gör de flesta företag också som startar. Jag vet att de skulle försöka automatisera hela den här Tesla-produktionen av bilar. Och det har de gjort också med många andra fabriker. De är nästan hela automatiserade och då finns det inga jobb längre. Ja, men jag tror det kommer andra typer av jobb i framtiden också. Det, ja. Människor är ju innovativa och hitta på nya saker. Så. Ja, ja. Och för att ta ett exempel nu så håller man ju på i när det gäller vår ståltillverkning i Sverige att börja använda vätgas istället för ja, det vet jag. Du har läst på i Ny Teknik om SSAB. Ja, de håller ju på att titta på att använda vätgas istället för så att inte man får lika mycket koldioxid när man släpper ut, utan då blir ju restprodukterna vatten istället. Vet du vad jag föreslog till dem? Nej. Bygg vindkraftverk ute i Östersjön, sa jag. För de ligger ju där vid Oxelösund, SSAB. Ja, det finns ju smarta saker just med vindkraft, både när det gäller kraftverk och när det gäller vågkraftverk och sådär också. Så att det... Ja. För jag tror ju inte på kärnkraften. Jag tror den är dyr och den är jättefarlig. Och skulle den bära sina egna försäkringskostnader så skulle vi redan ha lagt ner dem för länge sedan. Vi skulle aldrig ha byggt dem. För om ett kärnkraftverk detonerar då förstör det ju ett område stort som Götaland. Ja, men jag tror så länge vi inte har tsunamis och annat som de hade i Japan där, så tror jag att här är det ganska tryggt att... Men det var väl ingen tsunami i Tjernobyl? Nej. Det kanske var sabotage till och med? Ja, det kan det ju vara. Naturligtvis så finns det sådana risker, men den säkerheten får man ju se till att sköta på ett bra sätt. Det har ju funkat bra här i Sverige och Europa och så annars. Ja, jag misstänker att den här händelsen i Tjernobyl, det var en attack mot Sovjetunionen. Av kanske nationalister i Ukraina eller någonting. För att just avsluta Sovjetunionen och få tillbaka makten i över landet och sådär. Men det är därför jag tycker det är en farlig teknologi som vi inte ska hålla på med. Men jag, som du, jag har förhoppningar om den här andra teknologin inom kärnkraften, men jag ser inte att den är ekonomiskt hållbar än. Nej, inte än. Det behövs en del forskning. Det behövs mer forskning där. Verkligen. Ja. Det är vi eniga om i alla fall. Ja, jag får gå efter de andra. Jag tackar för intervjun. Ja, ha en trevlig dag. Ja, detsamma. Tack. Hej.